Zainteresowani promocjami w Leclerc polecamy. Szynka sobieski z nogą za jedyne 22,99 za kilogram. Wyjątkowa i obłędnie smaczna. Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Teraz w MediaMarkt 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Sony z procesorem obrazu 4K, technologią Triluminos oraz systemem Android TV. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 3419 zł, oszczędzając 380 zł. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jutro egzamin ósmoklasisty, pomimo strajku odbędzie się, zapewnia szef komisji egzaminacyjnej. Tornada na południu USA, zginęły co najmniej 3 osoby. W serwisie zajrzymy też do Lipnicy Murowanej na tradycyjny konkurs wielkanocnych palm. Nie jest sztuka zrobić metry i po prostu nie postawić tej palmy. Jutrzejszy egzamin ósmoklasisty odbędzie się, zapewnia szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Od godziny 9 uczniowie będą się wykazywali znajomością języka ojczystego. Marcin Smolik podkreśla, że egzamin odbędzie się dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektorów. Na dzień dzisiejszy mamy informację, że wszystko jest zabezpieczone, że zespoły nadzorujące są zabezpieczone, również korzystając z tych wolontariuszy, którzy zgłaszają się do kuratoriów, którym też jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to jest absolutnie awaryjna sytuacja i takie osoby są na wagę złota. Natomiast jeżeli gdzieś by się okazało, że jest jakiś problem w ostatniej chwili, to dyrektor może w każdej chwili skontaktować się czy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, czy z kuratorem oświaty i tutaj te dwie instytucje będą starały się w maksymalnie szybki sposób pomóc. Jeśli z powodu strajku nauczycieli zagrożony będzie termin wystawienia rocznych ocen, to prawo do klasyfikowania uczniów zyskają dyrektorzy szkół, mówił w Polskim Radiu Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. W jego ocenie, jeśli dochodzi do protestów, to nie powinny one mieć takich skutków społecznych. Dzieci nie powinny być zakładnikami w żadnej sytuacji. Jeśli dochodzi do tego, że najpierw grozi się nieprzeprowadzeniem egzaminów, potem te egzaminy jednak ze względu na działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, zmiany rozporządzenia, zmiany składu komisji egzaminacyjnych są przeprowadzone, to teraz się grozi niesklasyfikowaniem dzieci. W tym roku po zmianie systemu edukacji egzamin ósmoklasisty ma zostać przeprowadzony po raz pierwszy. Jest rozłożony na 3 dni. Jutro język polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Prawie 90% uczniów wybrało angielski. Kandydujący w wyborach prezydenckich na Ukrainie Wołodymyr Zełenski nie przyszedł na debatę z ubiegającym się o reelekcję Petrem Poroszenką. Obaj za tydzień zmierzą się w drugiej turze. Mimo trwającego od kilku tygodni wyścigu o fotel prezydenta, wciąż nie doszło do spotkania głównych kandydatów. Debata miała się odbyć na kijowskim stadionie olimpijskim. Taki warunek postawił lider przedwyborczych sondaży, komik Wołodymyr Zełenski. Urzędujący prezydent Petro Poroszenko przystał na to i wyznaczył na spotkanie dzisiejszą datę. Na 14 kwietnia nie zgodził się z kolei Wołodymyr Zełenski. Mimo to Petro Poroszenko przybył na stadion olimpijski, wokół którego zgromadzili się jego zwolennicy i przemówił do nich. Kraj nie chce kupować kota w worku. Kraj chce mieć prawdziwego prezydenta i zwierzchnika sił zbrojnych. Mam wielką nadzieję, że zjawi się tu pan Zełenski. Jednak Wołodymyr Zełenski nie przybył do sali konferencyjnej stadionu. Petro Poroszenko około godziny odpowiadał tam na pytania dziennikarzy. Jak wskazują eksperci, Wołodymyr Zełenski w toku kampanii raczej unika otwartych debat i spotkań z dziennikarzami. Publikuje za to krótkie filmy w internecie i występuje w telewizyjnych programach rozrywkowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Co najmniej 14 tornad odnotowano w stanach Mississippi i Texas na południu USA. Zginęły 3 osoby, a co najmniej 25 zostało rannych. Rano kataklizm nawiedził Alabamę. Wiatr zniszczył wiele domów i zerwał linie energetyczne. CNN podaje, że zagrożonych żywiołem jest ponad 80 milionów ludzi. Na koniec w murowanej Lipnicy w Małopolsce po raz 61 odbył się konkurs palm wielkanocnych. Zgodnie z tradycją mogą być one wykonane tylko z wiklinowych gałązek i nie łączone za pomocą drutów czy gwoździ. Do ich przymocowania wykorzystywane są okoliczne drzewa. Wyzwaniem okazało się postawienie rekordowej palmy mierzącej blisko 38 metrów. Bo mały ciągnie cały czas! Straszna ulga, adrenalina, bo jest po prostu taka, że nie do opisania to jest po prostu. Co jest trudniejsze, postawienie tej palmy czy jej zbudowanie? Postawienie jest dużo trudniejsze. Nie jest sztuka zrobić metry i po prostu nie postawić tej palmy. Mówił Andrzej Goryl, autor najwyższej palmy i zwycięzca konkursu.

wyjątkowe, okrągłe momenty, jeśli chodzi o swoją karierę. No ale też warto wspomnieć, co działo się w tenisie, bo dwoje naszych reprezentantów grało dzisiaj za granicą. W finale turnieju w Lugano grała Iga Świątek i niestety przegrała ze Słowenką Polną Hercog w trzech setach, ale warto powiedzieć, że niespełna 18-letnia Iga i tak pobiła rekord, bo została najmłodszą Polką, która grała w turnieju tej rangi. Wiele działo się w Warszawie, bo tutaj na trasę 42 km i 195 metrów wyruszyła masa biegaczy. Najszybszy był maratończyk z Etiopii, Regasa Mindaye Beidja. Tak bym chyba nazwał go, chociaż pewnie ktoś, kto zna etiopski, by mnie skorygował, ale wydaje mi się, że Beidja. Ale ten właśnie, to zaciągnięcie z tyłu było chyba właściwe. Wynik, powiedzmy, jaki był. 2 godziny 9 minut i 42 sekundy, czyli zupełnie przyzwoity czas, poniżej 2 godzin 10 minut. Jeszcze wspomniałem o tych dwóch tenisistach, bo jeszcze Hubert Hurkacz grał i przegrał w pierwszej rundzie turnieju w Monte Carlo z turniejową dziewiątką Borne Czoriczem. Było 6-4, 5-7 i 7-5 dla Chorwata. Piłkarsko, co się dzieje, proszę Państwa, w Europie. Manchester City wygrał z Crystal Palace i nadal jest bardzo poważnym kandydatem do tytułu mistrza Anglii. W tej chwili Liverpool gra z Chelsea u siebie. Na Anfield jest 41 minuta i nadal 0-0. No, każda strata punktu dla Liverpoolu może mieć bardzo istotne konsekwencje. Jeszcze w Serie A mecz Chievo z Napoli. Widzieliśmy przed sekundą Mariusza Stępińskiego, czyli są Polacy na boisku. Jest też Arkadiusz Milik. Piotr Zieliński chyba też gdzieś tam biega na boisku w Weronie. Także w tej chwili 10 minuta i 0-0. No i Żurzel, musisz, Mateo, koniecznie powiedzieć naszym słuchaczom, jak wygląda sytuacja pojedynku w Toruniu. Tak jest, Getwell Toruń przegrał 42-48 z Fogą Unią Leszno. Także mistrzowie Polski w formie. A u nas już za chwilę będzie o niesamowitych wojownikach, o ludziach, którzy chcą żyć normalnie, uprawiać sport, także po przeszczepach. Dla Was, kochani, Bob Marley. Pieśń o wspaniałym warriorze, wojowniku Buffalo Soldiers, i tę piosenkę dedykowałem tym wszystkim, którzy wzięli udział w 14 już biegu po nowe życie, a mam na myśli tych, którzy przyjechali tam, a są po przeszczepie organów. Idea tego biegu zrodziła się już ładnych kilka lat temu. Pamiętają Państwo, Przemysław Saleta oddał swoją nerkę swojej córce Nikoli. Wtedy zrobiło się głośno na temat przeszczepów, o tym, że trzeba bardzo pozytywnie reagować na to, jak oddawanie organów, jak przecież także oddawanie właśnie odżywych dawców, co w wypadku nerki ma miejsce. Tutaj w Wiśle atmosfera zawsze jest niezwykła. Ludzie się cieszą, że są wspólnie, że mogą rywalizować tak symbolicznie na trasie 1 kilometra w Nordic Walking. Każda sztafeta to gwiazda, osoba po przeszczepie, a także ktoś ze sponsorów. Tych sztafet było wczoraj w Wiśle ponad 70, a Przemysław Saleta jak zwykle był zachwycony, że tylu jego przyjaciół przyjechało do Wisły i uśmiech nie schodził mu z twarzy. Ja się cieszę. Tak naprawdę to coraz więcej osób samych się do nas zgłasza, że chcą wziąć udział w tej imprezie. Myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze, mają świadomość, że trzeba na ten temat mówić, trzeba temat transportologii ludziom po prostu przybliżać, żeby to była normalna rzecz, a nie temat tabu. Drugi powód to atmosfera na biegu po Nowe Życie. Tutaj tematem nie jest choroba, nie jest śmierć, jest powrót do normalnego życia i ci wszyscy sportowcy po przeszczepieniu pokazują, że dzięki temu, że dostali od kogoś organ, od osoby zmarłej lub od oddawcy żywego, wrócili do normalnego życia, cieszą się tym życiem, uprawiają sport. Jednym z uczestników biegu po Nowe Życie jest Kamil Meller. Kamil, kiedy przeszczepiłeś serce? Dokładnie 9 miesięcy temu, czyli 21 lipca 2018 roku. Długo czekałeś? Rok i 4 miesiące. Od kogo dostałeś serce? No tego lekarze tak naprawdę nie mogą powiedzieć. Wiem tylko tyle, że to był mężczyzna. Wystartowałeś w tym biegu, przeszedłeś kilometr dość szybko. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Sam nie spodziewałem się, że dam radę naprawdę takim żwawym tempem przejść ten dystans, ale czuję się naprawdę świetnie. Dostałeś drugie życie. Komu dziękujesz za to życie? No przede wszystkim swojemu dawcy i jego rodzinie, która po prostu miała tą świadomość i gdyby nie oni, to po prostu no pewnie by mnie tutaj nie było. No i oczywiście lekarzom, którzy po prostu przez cały ten okres się mną opiekowali i doprowadzili do tego momentu. Żyj długo i bądź zdrowy. Dziękuję bardzo. Zbyszek Włodarczyk, jestem kierownikiem Kliniki Transplantologii w Kolegium Medykum w Bydgoszczy. Ta impreza, która już po raz 14 jest organizowana, ma wpływ na to, że wy, transplantolodzy, czujecie wsparcie i coraz więcej ludzi mówi tak dla transplantologii? Jestem przekonany, że tak. To na pewno nie są efekty, które będą widoczne od razu, ale mówienie o transplantologii, pokazywanie, ile dobrych emocji się wiąże z transplantacjami, z transplantologią, z pacjentami, którzy otrzymali narząd do przeszczepienia, jest bezcenne. I widać, że oni normalnie funkcjonują, mogą sportowo żyć. Nie ma nic lepszego niż dawanie świadectwa samym sobą i widzimy ludzi, którzy nie tylko potrafią przejść kilometr z kijkami, bo to potrafi większość osób, ale biegają, jeżdżą na rowerze, robią Ironmana, wspinają się, jeżdżą na wyprawy po przeszczepieniu narządów. To rzeczywiście jest drugie życie. U was w Bydgoszczy rocznie ile przeszczepiacie organów? Za mało. Za mało, czyli 50, koło 70 nerek w zależności od roku. To jest zdecydowanie za mało. Powinniśmy robić przynajmniej dwukrotnie tyle. A dlaczego tak nie jest? To jest ciągle problem niedostatku świadomości w społeczeństwie, ale również, i to muszę wrzucić kamyk do własnego ogródka, w środowisku medycznym. Są szpitale, w których koledzy anestezjolodzy rzadko rozpoznają śmierć mózgu, albo jeżeli nawet ona jest, to nie zgłaszają do poltransplantu. I brakuje narządów. I brakuje narządów, jak na całym świecie zresztą, tylko że w niektórych krajach mniej, a w niektórych bardziej. Witam serdecznie, Janek Stępniak. W biegu startuję po raz 13. Dokładnie 2 dni temu minęło 12 lat, jak jestem po transplantacji. Także dzisiaj można powiedzieć, że świętuję swoje 12 urodziny. Jaki organ przeszczepiono ci? Nerka przeszczepiona od kobiety, zauważę, 51 lat. Czyli dawca tak naprawdę był w świetnym stanie i można było nerkę przeszczepić 51-letnią do młodego chłopaka, który w dniu przeszczepienia nie miał ukończonych 20 lat. I ta nerka pozwala ci normalnie, aktywnie żyć. No tak jak widać dzisiaj, jeżeli jestem 13 raz na biegu po Nowe Życie, jeżeli wyjeżdżam na Igrzyska Europejskie Światowe Osób po Transplantacji, to jest to najlepszy dowód tego, że można. Znakomity siatkarz Krzysztof Ignaczak, widzę, że przygotowujesz się do dzisiejszych zawodów. No widzę, że redaktor też jest przygotowany, fajna czapka. Sprawdzam, jak tutaj działają te kijki, bo to jest taki mój pierwszy raz. Powiedz, dlaczego uważasz, że warto wspierać transplantologię? No słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Według mojej oceny medycyna poszła tak do przodu, że dzisiaj możemy ratować życie. To, co wyczyniają ci ludzie, czyli mówię tutaj przede wszystkim o lekarzach, specjalistach, którzy przeszczepiają narządy, to jest coś cudownego, że dzisiaj możemy uratować życie ludziom, którzy skazani by byli na to, że dzisiaj byśmy ich żegnali, a są wśród nas. Miałem okazję poznać wczoraj kilku z nich. Od takich małych osób, takich dwuletnich po dorosłe osoby, naprawdę jest coś niesamowitego. Oni się cieszą życiem, to jest taka dodana wartość i myślę, że to jest super. Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie. Jak zaczynałeś, nie spodziewałeś się, że to będzie tak w tej chwili duża impreza. 14 bieg, ilu uczestników? Bardzo dużo nas jest. Dzisiaj faktycznie rekordowy bieg po Nowe Życie. Ponad 400 osób, 73 sztafety. Wspaniałe wydarzenie. Jak to się przekłada na polską transplantologię? Czujesz, że wpływasz w jakiś sposób na to? Mamy taką nadzieję. Po rozmowach z profesorami, z koordynatorami transplantologicznymi dużo o tym rozmawiamy i wszyscy mówią, że w Polsce trzeba budować polską transplantologię w taki sposób organiczny. Właśnie taką podając pałeczkę, jak u nas na biegu po Nowe Życie. Czyli od jednego do drugiego. Świadectwa woli, rozmawianie i wtedy będzie lepiej. Ponad 70 osób po przeszczepie, ponad 70 gwiazd, 40 mediów. Bardzo dużo się dzieje. Do boju! Do boju, dziękuję. Czekałem i się nie doczekałem. Nie wiem, Michał, czy ty też szedłeś tam z tymi kikami? Oczywiście, ja nie tylko mam przyjemność być konferansjerem na scenie, mówić, kto właśnie wychodzi do sztafety, ale zawsze jedna z ostatnich sztafet wychodzę. Wczoraj jak burza poszedłem przez rynek Wisły, nie wiem jaki miałem czas, ale zdecydowanie dobry. Ja wiem, tak że powiem. Chciałbym to zobaczyć. Mógłbyś zobaczyć na przykład Mariusza Czerkawskiego, który akurat wczoraj w Wiśle nie był, ale brał już nieraz udział w tym biegu i zawsze wspiera także transplantologię. Pojawił się u nas dlatego, by podsumować sezon hokejowy. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że GKS Tychy mistrzem jest. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki. Ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze. Wiosna, ale my jeszcze przez chwilę będziemy mówili o zimie, bo w naszym studiu pojawił się Mariusz Czerkawski, czyli były polski hokeista, reprezentant kraju, przede wszystkim chyba też wieloletni zawodnik ligi NHL. Dzień dobry. Witam cię, Mariusz. Dzień dobry. No i chcielibyśmy podsumować trochę ten sezon, bo sporo wydarzyło się wczoraj w Krakowie akurat. GKS Tychy został po raz czwarty mistrzem Polski i właśnie pokonał Krakowie na jej własnej tafli, także to też jest pewnie dodatkowo wielkie wydarzenie dla Tyszan. No na pewno, rzeczywiście te play-offy pokazały jak tak naprawdę gra się na świecie trochę, bo widzieliśmy kilka długich dogrywek. Już nie było tak jak kiedyś, że graliśmy na przykład jedną tercję dogrywki i później karne. Po raz pierwszy w Polsce zostało wprowadzone, że jednak dogrywki są do złotej bramki aż do skutku, tak? Czyli tak jak w NHL, tak jak chociażby w lidze szwedzkiej czy w KHL-u. No jednak tego zwycięzcę chciano wyłonić dlatego, że ktoś jest dobrze przygotowany kondycyjnie, że ma szeroką ławkę zawodników, którzy mogą się rotować. Także gra się po prostu tercję za tercją i rzeczywiście te rekordy długości meczów praktycznie można powiedzieć padały. 126 minut jeden. Zgadza się. No na szczęście wczoraj nie musieli tyle grać. Rzeczywiście zawodnicy zagrali dobry mecz, bo dwa dni wcześniej wygrali u siebie, kiedy było 2-2 w stan rywalizacji, bo jednak do czterech zwycięstw trzeba grać, żeby zostać mistrzem kraju i w tych playoffach też tak miało to miejsce, nawet w ćwierćfinałach czy w półfinałach. No i ten mecz rzeczywiście był ważny, by jeszcze Tyszanie mieli szansę w razie czego, czy nawet Krakowianie, no we wtorek ponownie stoczyć bój, ale już Tyszanie załatwili sprawę i świetny gol Witeckiego w ostatniej tercji pod poprzeczkę spowodował, że to oni cieszyli się z mistrza Polski, tym bardziej, że no znacie historycznie jednak z Krakowią Tyszanie nigdy nie wygrali w finale, byli sześciokrotnie do tej pory i sześciokrotnie no, musieli oddać koronę pasom, także no tutaj naprawdę to jeszcze miało jakieś takie no, podwójne czy potrójne bym powiedział znaczenie, po raz pierwszy Tyszanie też powtórzyli sukces sprzed zeszłego roku, obronili mistrza Polski, znowu mogą zagrać w Lidze Mistrzów. No i tak jak powiedziałem, po raz pierwszy pokonali wreszcie Krakowie tak. W finale. Powiedz właśnie, czy jak popatrzysz na te spotkania, to bardziej cię zawiodła Krakowia, czy bardziej zaskoczył cię na plus GKS? Tak spodziewałem się, ja szczerze mówiłem, że na pewno będą długie, ciężkie mecze i ta seria będzie długa, albo będzie do 6, albo na pewno do 7 meczów. Skończyło się na 6 meczach. Krakowia i trener Ochaczek, oni generalnie nie zaskakują. Oczywiście skończyli to w sezonie regularnym na 5 miejscu, ale jednak wzmocnienia w styczniu spowodowały, że stali się znowu drużyną, która liczyła się o sukces i pokonując niezłe drużyny po drodze. No pokazała, że jednak zasłużyła na to, żeby być w finale. Trochę jej brakło. Wydaje się jednak, że tutaj technicznie zawodnicy tyscy mieli szerszą tą ławkę, że tak powiem, czyli więcej zawodników, którzy mogli rotować. To jest jednak wojna taka mała. Każda bitwa jednak nosi skutki i ofiary gdzieś tam i kontuzje w jednej i w drugiej drużynie. Także no tutaj można było więcej trochę żonglować w tyskiej drużynie. Mieli naprawdę no świetnie bronili bramkarze generalnie, ale John Murray ostatnie trzy mecze tak naprawdę spuścił chyba tylko trzy bramki czy cztery. To jest to, no ciężko później wygrywać już mecze, jak się strzela tylko jedną czy dwie bramki. Akurat Krakowia nie była w stanie więcej pokonać razy Murraya. Także no, a jednak Tyszanie gdzieś no, mieli tą przez cały sezon pokazywali, że potrafią wracać po ciężkich bojach, czy to było ze Stoczniowcem, czy z Nowym Targiem. Kilka razy naprawdę mieli szczęście, bo już mogliby zostać wyeliminowani przecież chociażby przez Podhale Nowy Targ w karnych. Zapała nie strzelił karnego, kiedy była dogrywka i losy przesądzone tych już by nie były w finale. Mhm. Także no, przechodzili sporo i pokazali, że stać ich na zwycięstwo i na pewno no, ja jako Tyszanin bardzo się z tego cieszę. A kiedy mówimy o mistrzu Polski, no to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mamy też tę Ligę Mistrzów i teraz GKS Tychy już zbudowany tym, że udało się obronić sezon, dodatkowo udało się w końcu pokonać Krakowie. No to co możemy myśleć w kontekście Ligi Mistrzów i jej występów z GKS-em Tychy? No nie możemy się łudzić, że jednak no, polskie drużyny w porównaniu z fińskimi czy szwedzkimi, no czy tak, do Skandynawów to jest czy jednak nawet z tą Ligą Ebel, z tymi najlepszymi drużynami nie zawsze jest tak łatwo, chociaż z Bolzaną w zeszłym roku Tyszanie wygrali i historyczne punkty w Lidze Mistrzów już zdobyli. dla polskiej drużyny. Także no na pewno pozwolimy im się cieszyć, zobaczymy jak będzie ze wzmocnieniami. Wiemy teraz, że ta liga prawdopodobnie też się trochę zmieni, bo będzie, jest otwarta możliwość zatrudniania obcokrajowców, co oczywiście to nie mamy aż tyle czasu, może przy okazji kiedyś o tym porozmawiamy, już może nawet po mistrzostwach świata, czy to jest dobre dla polskiego hokeja, dla rozwoju, na pewno niezłe dla kibiców, bo jest coraz więcej emocji i ci zawodnicy pokazują, że naprawdę te playoffy i liga może być bardzo ciekawa, no ale z drugiej strony też chcemy, żeby ten polski hokej się rozwijał i jednak ta młodzież i drużyny juniorskie i żeby jak najwięcej Polaków wchodziło. Dlatego też cieszy fakt, że i Gościński, i Witecki, to oni strzelali w ostatnim meczu i to oni załatwili, można powiedzieć, kolokwialnie, no, tego mistrza, aczkolwiek cała drużyna gra świetnie, odpowiedzialnie i sporo emocji. No, sporo emocji było do samego końca. No, ale tak jak powiedziałeś, no, ta Liga Mistrzów na pewno przed nami i mam nadzieję, że już nie tylko z jednym zwycięstwem Tyszanie będą w Lidze Mistrzów, ale pójdzie lepiej. Gratulacje dla mistrza Polski GKS Tychy. Prosimy cię jeszcze o krótki komentarz do występu naszych kobiet na Mistrzostwach Świata. Było blisko, bo one bardzo dobrze zaczęły. No niestety przegrana z Holenderkami w ostatnim spotkaniu nie dała awansu. Tak, no wielka szkoda. Na pewno cieszy fakt, że dziewczyny coraz chętniej i coraz lepiej sobie radzą i chętniej uprawiają tę dyscyplinę sportu, która przecież zawsze się kojarzyła z taką męską dyscypliną bardziej, a nie z kobiecą, aczkolwiek widzimy, że dziewczyny mamy naprawdę ambitne i to cieszy. Na pewno cieszy fakt z jednej strony, że U18, tak, czyli juniorzy do lat 18 awansowali. Kobiecie łatwiej uderzyć z biodra, tak pod bandą. No tak może... Tak może być, ale wiemy, że chyba w kobiecym hokeju do końca nie można atakować ciałem, tak jak w męskim, także trochę mają utrudnione zadanie. No to teraz mówiliśmy już jeszcze o tej młodzieżowej reprezentacji. Tak, zacząłeś mówić. Ale zacząłeś mówić akurat o atakowaniu kobiet bodiczkiem i biodrem, także pomyślałem od razu o tańcach, o jakiejś takiej, wiesz, sambie i innych rzeczach, ale rzeczywiście no tutaj cieszy fakt, że młodzież nasza awansowała już do tej trochę wyższej, powiedzmy, no, z trzeciej ligi do drugiej, tak, do dywizji 1A z tej 1B. Cieszy fakt, że nasz zawodnik też, Polak, został MVP całego turnieju i to, że no zdajemy sobie sprawę, że tutaj ten nacisk na właśnie na jakieś szkolenie bardziej takie dogłębne, solidne, każdy o tym rozmawia, każdy o tym wie. Mam nadzieję, że wcześniej czy później ten system się wprowadzi i to pójdzie w dobrym kierunku. I właśnie też tego oczekujemy od naszej dorosłej reprezentacji, bo już 28 kwietnia rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Dywizji 1B z udziałem dorosłej reprezentacji. I teraz trener Tomasz Waltonen będzie miał tę możliwość skorzystać z zawodników Krakowi i GKS-u Tychy, którzy dotychczas nie byli dla niego dostępni, bo grali właśnie o finał Mistrzostw Polski. Teraz będą mogli dołączyć do kadry, a ostatnio wiemy, że z Węgrami nie poszło. Dwa mecze i dwie porażki. No tak, oczywiście, no, byliśmy osłabieni. Węgrzy mieli praktycznie najsilniejszy skład. U nas nie było tych czołowych też zawodników, którzy właśnie występowali w playoffach jeszcze. No na pewno Tomek jest świetnym trenerem, pokazał to z nowym targiem, pokazał to już podczas Pucharu Polski, gdzie nowy targ rzeczywiście grał niezły hokej, pokazał to w playoffach, gdzie bardzo dobrze sobie radził i stawał czoło najlepszym, chociażby GKS-owi Tychy, który mógł wyeliminować, wracając do tego karnego w dogrywce. Z finału i to nowy targ mógł być właśnie w tym finale. Ale no zobaczymy, jak tutaj wygląda zdrowotnie sytuacja z chłopakami. Kto będzie jeszcze chętny i głodny na to, żeby, no mam nadzieję, że wszyscy, których powoła, tak, i nie będą, nie znajdą się zawodnicy, którzy z jakichś powodów personalnych, bo przeważnie są to powody personalne, osobiste, gdzie ktoś nie przyjeżdża na zgrupowanie czy na mistrzostwa. Mam nadzieję, że tutaj jednak starsi koledzy pójdą za śladem młodszych kolegów i do tej dywizji 1A awansujemy. Po to jedziemy, żeby awansować wreszcie. Mariusz, bardzo ci dziękujemy. Wracasz szybko do domu, bo jest masters golfowy, a to jest twoja pasja teraz. Tak, no tak jak tutaj mówiliście o zimę, żeśmy powoli zamykamy, aczkolwiek tak jak powiedziałeś, tutaj jeszcze Mistrzostwa Świata przed nami, no jeszcze nie zapominamy o rozgrywkach NHL, ale rzeczywiście masters golfowy to jest sama nazwa Masters i to jak Tiger Woods zaczyna znowu grać, kto wie, może następny wielki szlem będzie dla niego, także już nie mogę się doczekać, żeby pooglądać następne kilka godzin golfa. Dobrego sezonu golfowego życzymy. Dzięki. Za komentarze dziękujemy. A dodaj jeszcze, kto jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski? To GKS Katowice, który wygrał z Podhalem Nowy Targ. Dzień dobry. Do audycji sportowej taka informacja. W meczu Raków Częstochowa Warta Poznań 1-0. W 49. samobójczy gol Bartosza Kilidy. I bardzo panu dziękujemy. Raków już prawie jest w ogródku i ekstra klasa wraca do Częstochowy i Łódzki Klub Sportowy. Będziemy mieli dwa ciekawe kluby, które zawitają do ekstraklasy. I w końcu ktoś z Łodzi, bo myślę, że ekstraklasa bez łódzkiego klubu to jest jakiś brak. No, dość odważna teza, mój młody kolego, bo zaraz ktoś zadzwoni, że się z tobą nie zgadza i że ekstraklasa bez Łodzi to jest dopiero to, co powinno być, ale ja się z tobą absolutnie zgadzam. Jesteśmy za tym, żeby takie uznane firmy, jak na przykład Łódzki Klub Sportowy, jednak grały na najwyższym poziomie, nie mówiąc o Widzewie, który ma najwyższą frekwencję w tej chwili w Polsce. Ale na Widzew jeszcze poczekamy. Proszę państwa, a teraz taki nasz cykl, który ostatnio stworzyliśmy, czyli takie znakomite wojowniczki, niezwykłe kobiety, które realizują swoje marzenia właśnie w sporcie. I trzeba mieć mnóstwo odwagi, żeby zmierzyć się z takim wyzwaniem jak Dominika Kasieczko. Rozmawiał z nią Krzysztof Łoniewski. Dominika, opowiedz proszę słuchaczom, na co ty się, dziewczyno, porywasz? Oj, porywam się na pokonanie trasy przez Alpy pieszo i na paralotni w tegorocznym wyścigu, najsłynniejszym wyścigu przygotowym Hike and Fly, Red Bull X-Alps 2019. Mamy do pokonania ponad 1100 km po 13 punktach zwrotnych, w tym kilka przeskoków przez główną grań Alp, więc będzie bardzo ambitnie. Będzie to duże wyzwanie dla mnie i dla teamu, bo jest nas więcej. Jestem ja jako zawodniczka. Wspierać mnie będzie Kuba Pobórka, Monika Przeczewska oraz Paweł Biegun, odpowiedzialny za media. To jest nasz team, reprezentujący w tym roku Polskę. Zobaczymy, jak to będzie. Liczymy na dobrą pogodę, dobre warunki. No i wytrzymałość, zgranie teamowe. Jesteś pierwszą dziewczyną, która będzie brała udział z Polski w tej imprezie, prawda? W tym roku mamy taką sytuację, że będą dwie dziewczyny z Polski, ale ja jestem jako reprezentantka Polski, a koleżanka Kinga Masztalerz będzie reprezentowała Nową Zelandię. To powiedz jeszcze, w jakim czasie masz pokonać ten dystans? Jest 2 tygodnie na to maksymalnie. To znaczy 29 się wyścig najpóźniej skończy. Natomiast po pierwszym zawodniku, który dotrze do mety, pozostali zawodnicy mają jeszcze 24 godziny. Dodatkowo sytuację będzie utrudniał fakt, że co drugi dzień ten najgorszy z uczestników będzie odpadał z rywalizacji. Tak, to nie ukrywam, że to jest największy dla mnie stres, bo to będzie przy tej obstawie, przy tych zawodnikach, jacy będą brali udział, to będzie naprawdę ciężkie nie odpaść. Mam nadzieję, że się uda cały czas być w grze. Powiedz mi, czego ty się najbardziej obawiasz, myśląc o tym, co cię czeka? No tych chyba najtrudniejszych odcinków, przeskoków przez główną granię i warunków, jakie tam będą panowały w powietrzu. Może to być naprawdę duże wyzwanie dla paralotniarza, żeby tam wtedy być. Ty masz spore doświadczenie, jeżeli chodzi o paralotniarstwo. Latam od 2007 roku, zawodniczo od 2011. Mam dosyć spore doświadczenie, ale tego doświadczenia jak na taki wyścig uważam, że jeszcze i tak mogłabym mieć więcej. O. Tak myślę. Powiedz, co możesz ze sobą zabrać na tę wyprawę? Co muszę? Na pewno muszę zabrać paralotnie, uprząż i spadochron zapasowy i kask. To jest moje wyposażenie obowiązkowe. Do tego elektronikę, life tracker, GPS, telefon, a wiadomo, jakieś podstawowe ciuchy na zmianę, picie, jedzenie takie podręczne, a resztę mi będą donosić supporterzy, więc mogę w naszym busie, który będzie nam towarzyszył, ja mogę chodzić tylko pieszo i pokonywać na paralotni trasę. Natomiast w naszym samochodzie będzie można jeszcze różne rzeczy oczywiście tam schować. Pytałem cię o to, czego się najbardziej obawiasz, a zapytam cię też o to, co cię najbardziej fascynuje w tym wyzwaniu, jakie jest przed tobą. Przede wszystkim najbardziej mnie fascynuje pokonywanie swoich granic, pokonywanie słabości i odkrywanie, co jest za tymi granicami. Bo to jest tak naprawdę poznawanie własnych, no i ludzkich możliwości i przekraczanie ich. Również granic kobiecości, prawda? No pewnie też. Pewnie też, aczkolwiek to mam nadzieję, że mój udział, zarówno jak i udział Kingi, będzie zachętą dla innych dziewczyn. Wiem, że jest kilka pilotek, które się przygotowują również do tego wyścigu, więc myślę, że coraz bardziej będzie to popularne też wśród dziewczyn. No, jest to na pewno bardzo trudny i wymagający wyścig, natomiast myślę, że jest to możliwe się do niego przygotować, rozłożyć to wyzwanie na czynniki pierwsze i rozpracowywać po kolei, więc myślę, że nie ma przeszkód, żeby kobiety też brały udział. Też mi się tak wydaje i na zakończenie takie podstawowe informacje. Kiedy startujesz, jak można będzie śledzić to, jak ci idzie w tym wyścigu? Wyścig rozpoczyna się 16 czerwca. Będzie można śledzić postępy wszystkich zawodników na stronie organizatora zawodów poprzez live tracking oraz na mediach społecznościowych, na moim Facebooku, Żelazna Mucha Team, Instagramie i w mediach ogólnie. Żelazna Mucha? Tak, to powstało w zeszłym roku, bo był taki wyścig tego typu Iron Fly. I kolega przetłumaczył tak dosłownie po polsku, to miał być taki trochę żart i została ta nazwa na Facebooku i teraz nie możemy tego zmienić. Myślałem, że to ty jesteś żelazną muchą po prostu. No właśnie, tak się nazywa ta strona na Facebooku, no i ja jestem żelazną muchą, ale tak naprawdę to jest Red Bull X-Alps Team Poland. Dominika Kasieczko jest szaloną muchą? O Lionelu Messi mówi się, że jest atomową mchłą, no to jak nazwać Mohameda Salaha, który przed chwilą strzelił tak kapitalną bramkę w lewe okienko. Coś nieprawdopodobnego, gol na 2-0, z daleka piłka przepięknie, tak lekko spadając, zobacz, jest taka piękna parabola, w tej chwili akurat oglądamy ten strzał. Palce lizać. Liverpool, Chelsea 2-0. A Kiewo przegrywa 0-1 z Napoli, w tej chwili 42. minuta meczu w Serie A. Spacer po ligach Europy już niebawem, ale wcześniej, już za chwilę, za sprawą Janka Pachlowskiego, zajrzymy na parkiety NBA. Nie wiem jak, nie pojęte, ich twarze choć drobnicę. Unosi nas wiatr, unosi nas czas. To była chyba specjalnie taka piosenka dla Dominiki, która będzie na tej paralotni fruwać nad Alpami. Proszę Państwa, telefon słuchacza o wyniku meczu Rakowa-Częstochowa sprowokowałby zajrzeć do tabeli pierwszej ligi i rzeczywiście Raków, mając 64 punkty na 6 kolejek przed końcem, już praktycznie puka do ogródka. No bo LKS na drugim miejscu ma 55 punktów, a zatem 9 punktów straty. No i dalej Sandecja, Nowy Sącz i Stal Mielec po 48 punktów. Biorąc pod uwagę, że są jeszcze jest 6 kolejek do końca, czyli 18 punktów, no to tu jeszcze jakaś walka na pewno będzie. Ale Raków według mnie pewnym kandydatem do awansu. I przy tym zostajemy, a nas czeka teraz podróż za ocean, bo na ten moment kibice koszykówki na całym świecie czekają z wielkim utęsknieniem. W lidze NBA rozpoczęły się play-offy, za nami pierwsze spotkania, w których już były niespodzianki. Ponadto w tym tygodniu pożegnaliśmy dwóch wyjątkowych graczy, którzy zakończyli kariery. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. W zakończonym w połowie tygodnia sezonie zasadniczym Ligi NBA m.in. Dallas Mavericks i Miami Heat nie awansowały do playoffów. To sprawiło, że karierę zakończyło dwóch znakomitych graczy, którzy zapowiedzieli, że rozstaną się z koszykarskim parkietem, jak ich drużyny odpadną z rywalizacji w tym sezonie. Swoimi zagraniami nie będą nas czarować już Niemiec Dirk Nowitzki oraz Dwayne Wade. Nowitzki to wyjątkowy gracz. Przez całą karierę związany był z jednym klubem, właśnie Dallas Mavericks. Zdobył z nim mistrzostwo w 2011 roku. Co ciekawe, jest jedynym zawodnikiem NBA, który spędził aż 21 lat w jednym zespole. Co ciekawe, to także jedyny zawodnik spoza USA, który zdobył w rozgrywkach ponad 30 tysięcy punktów. 14 razy wystąpił w All-Stars. Dirk Nowitzki from Würzburg, Germany. Finds Nowitzki, who comes up shooting and he's got his first big league field goal. Myślę, że wszyscy mogli się spodziewać, że dziś po raz ostatni zagram w tej hali i pożegnam się z NBA. To dla mnie emocjonalny moment. Nie wymienię nazwisk osób, których chciałbym podziękować, bo jest ich zbyt wiele. Fani zawsze mnie wspierali. Moja historia w NBA to seria zlotów i upadków, ale jedno się nie zmieniło. Wy zawsze byliście ze mną. Wspieraliście mnie, bardzo to doceniam, mówił Dirk Nowitzki. Ze sceny zszedł też inny wielki koszykarz Dwayne Wade. Pożegnali go obecni na trybunach najbliżsi przyjaciele, wśród których był m.in. LeBron James. Specjalne przesłanie w formie wideo przysłał były prezydent Barack Obama. Wade trzykrotnie z Miami Heat zdobywał mistrzostwo. 13-krotnie wystąpił też w meczu gwiazd. The NBA Playoffs. Przejdźmy już jednak do samych playoffów. Pierwsze spotkania były emocjonujące i zanotowaliśmy w nich niespodzianki. Największą sprawili koszykarze Orlando Magic. Wygrali oni na wyjeździe z Toronto Raptors, drugą drużyną konferencji wschodniej po sezonie zasadniczym, 104-101. Na 4 sekundy przed końcem DJ Augustin zdobył decydujące 3 oczka. Na inaugurację w drugiej rundzie rozgrywek przegrała swój mecz wyżej notowany od swoich przeciwników Philadelphia. 76ers ulegli Brooklyn Nets 102-111. Tak zainaugurowano play-offy na wschodzie. Na zachodzie też zanotowaliśmy niespodziewany wynik. Autorem niespodzianki są zawsze nieobliczalni w drugiej rundzie San Antonio Spurs. Zespół Denver Nuggets, uznawany na papierze przynajmniej za faworyta, zdecydowanie zawiódł. Nuggets przegrali ze Spurs 96-111. O porażce zdecydowało m.in. fatalne wykonywanie przez gospodarzy rzutów za 3 punkty. Trafili oni tylko 6 trójek z 28 prób. Zdecydowanie najlepiej play-offy rozpoczęli obrońcy tytułu, zawodnicy Golden State Warriors. Pewnie pokonali oni były klub Marcina Gortata, LA Clippers 121-104. Gwiazda wojowników Steph Curry zdobył aż 38 punktów. W przypadku playoffów NBA gra toczy się do 4 zwycięstw. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi. 10 minut pozostaje do godziny 19, a zatem rozpoczynamy spacer po stadionach Europy. Na początku Bundesliga. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze dominuje temat czwartkowej bójki z udziałem dwóch piłkarzy Bayernu, Roberta Lewandowskiego i Kingsleya Comana. Polakowi od dłuższego czasu nie podobała się ponoć egoistyczna gra francuskiego skrzydłowego. Nie wiadomo, czy panowie już wszystko sobie wyjaśnili, ale bójka z pewnością dobrze zrobiła Comanowi, bo choć w dzisiejszym meczu z Fortuną w Düsseldorfie znów zagrał egoistycznie, to trzeba przyznać, że ze znakomitym skutkiem. Strzelił dwa pierwsze gole, które ustawiły mecz. Po przerwie po bramce dołożyli jeszcze Serge Gnabry i Leon Goretzka i skończyło się 4-1. W dzisiejszym pojedynku snajperskim Comana z Lewandowskim górą Francuz, ale w klasyfikacji strzelców prowadzi Polak. Zobaczymy, czy ta trudna współpraca poskutkuje obroną tytułu. Na razie Bayern prowadzi w tabeli z przewagą 1 punktu nad Borussią. Drużyna z Dortmundu podniosła się po ostatnim laniu od Bawarczyków i pokonała u siebie Mainz 2-1. Ciężar strzelania goli wziął na siebie Jadon Sancho. Młodziutki angielski skrzydłowy dwukrotnie zachował się jak rasowy napastnik. Pokonał bramkarza gości, skutecznie wykańczając akcję. Najpierw w 17 minucie otrzymał dobrą piłkę od Mario Götzego i wbił ją do bramki, a 7 minut później wykorzystał podanie od Thomasa Delaneya. Po przerwie Mainz wzięło się do pracy, goście dominowali, stwarzali sporo sytuacji, ale wykorzystali tylko jedną z kilkunastu i to dopiero w 83 minucie. Dokonał tego niezwykle ostatnio skuteczny Robin Quaison. Borussia dzięki znakomitemu pierwszemu kwadransowi dowiozła zwycięstwo do końca. Podobnie wyglądał mecz RB Lipsk z Wolfsburgiem. Tam również padły dwa szybkie gole, ale z tą różnicą, że bykom rywal już się tak nie wyrywał. Gole strzelili Kevin Campbell oraz po raz 14 w tym sezonie Timo Werner. Wilki miały mało argumentów i przegrały 3 z ostatnich 5 meczów, a Lipsk ma już serię 4 zwycięstw. Wrażenie robi też dorobek bramkowy w tych spotkaniach. Bilans to 12-2. Pytanie, czy świetna seria nie skończy się za tydzień, gdy Lipsk zagra na wyjeździe z Borussią Mönchengladbach. Borussia przerwała właśnie serię 3 meczów bez zwycięstwa, skromnie wygrywając w Hanowerze 1-0 po golu Rafaela. Porażka sporo kosztowała drużynę Wolfsburga, bo aż 3 miejsca w tabeli. Awans zanotowały bowiem Werder Brema, Bayer Leverkusen i Hoffenheim. Werder, który w tym roku radzi sobie świetnie, pokonał Freiburg 2-1. Bayer przerwał w końcu serię 3 porażek i ograł na wyjeździe Stuttgart 1-0, a Hoffenheim rozprawiło się z berlińską Hertą, wygrywając 2-0. Za tydzień też będzie się działo. Najlepiej zapowiada się starcie wspomnianych wcześniej Borussii Mönchengladbach i RB Lipsk. Ciekawie powinno być także w spotkaniu Bayernu z Werderem, bo zespół z Bremy jest niepokonany od 12 spotkań, a ostatnią porażkę poniósł w grudniu ubiegłego roku. Może nie da się ograć także w Monachium. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiaj Hoffenheim przegrał z Hertą, Hoffenheim Hertha 2-0, natomiast Eintracht Frankfurt przegrywa w tej chwili z Augsburgiem 1-2. A my teraz zaglądamy do Włoch, to mamy tego mistrza czy nie? Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Trener Juventusu Massimiliano Allegri uznał, że przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów z Ajaxem trzeba dać piłkarzom pierwszego składu chwilę wytchnienia. W Ferrarze zagrali dublerzy i 3 gołowąsów. Zagrożeni spadkiem gospodarze grali jako życie i wygrali. Gdyby był remis, Juventus zostałby mistrzem Włoch na 6 kolejek przed końcem rozgrywek. Tego jeszcze w historii włoskiego futbolu nie było. Ale najwięcej emocji i uwagi mediów wzbudzał pojedynek Milanu z Lazio. Stawką było 4 miejsce, premiowane grą w Lidze Mistrzów, o które walczą również Atalanta i Roma. Bardzo żywy, zacięty mecz rozstrzygnął kontestowany przez Rzymian rzut karny. Dyrektor sportowy Lazio, Igletare, twierdził po meczu, że jego drużyna padła po raz kolejny ofiarą arbitrów. Andrii Szewczenko, były światowej klasy snajper Milanu, owacyjnie witany przez kibiców na San Siro, był innego zdania. Una vittoria meritata. Zasłużone zwycięstwo. To prawda, że zdecydował epizod, ale szczególnie w drugiej połowie Milan miał inicjatywę, atakował i bardziej chciał zwycięstwa. Szewa przy okazji zachwycał się grą piątka, mimo że Polak bramki nie strzelił. Lavorato tanto, ha tenuto la palla. Ciężko pracował, przytrzymał piłkę, gdy trzeba, był jednoosobową linią ataku. To klasowy piłkarz. Pokazał kilka znakomitych zagrań. Widać, że to chłopak, który umie i chce pracować dla zespołu. Milan wygrał po raz pierwszy od 5 tygodni. Trener Gattuso miał powody do zadowolenia. Muszę powiedzieć, że zagraliśmy dobrze, odważnie, tak jak trzeba. Byliśmy to winni naszym wspaniałym kibicom, szczególnie po serii bardzo złych meczów. A w dzisiejszych derbach Genui wygrała Sampdoria 2-0. Bardzo dobrze grał Karol Linety. Jedną z bramek strzelił weteran Quagliarella. I dzięki temu samotnie przewodziliście strzelców. 21 trafień. Drugi z 20 bramkami jest Krzysztof Piątek. Napoli z Zielińskim i Milikiem gra w Weronie z Kiewo. Mecz skończy się przed 20. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I do przerwy 1-0 dla Napoli w tym meczu. No i teraz musimy zajrzeć tam, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. W tej chwili patrzymy, Liverpool prowadzi z Chelsea 2-0. Mecz United-West Ham, trener Solskjaer nie ma wątpliwości, czerwonym diabłom tym razem się upiekło. West Ham grało lepiej i chyba nikt nie uważa inaczej, po prostu się nam udało. Norwek patrzy na to jednak w szerszej perspektywie. Przegrywaliśmy już mecze, w których powinniśmy byli zwyciężyć, a w skali całego sezonu to wszystko się po prostu wyrównuje. United niepokonane od 14 meczów u siebie, ostatnia porażka w sierpniu ze Spurs, ale nie da się ukryć, Manchesterczykom gra się nie kleiła, szczególnie w drugiej połowie, to Londyńczycy mieli więcej groźnych okazji, raz trafili nawet w spojenie słupka i poprzeczki, a w dodatku Łukasz Fabiański wyjmował piłkę z siatki po dwóch karnych. Ten drugi w 80 minucie. Ten pierwszy mocno wątpliwy. Z VAR skończylibyśmy pierwszą połowę wygrywając 1-0, a druga bramka? Cóż, można było odgwizdać spalonego. Ale to nie były łatwe decyzje. Graliśmy przecież na wyjeździe, na specyficznym stadionie. Takie rzeczy się zdarzają. Trener Pellegrini nie kryje w rozmowie z BBC frustracji. Do składu Bournemouth powrócił Artur Boruc i co tu dużo mówić, przyniósł swej ekipie szczęście. Nasze kontry miały dewastujące efekty. Zdobyliśmy parę świetnych bramek. 5 bramek, by doprecyzować słowa trenera Diego Howa. Jego ekipa wygrała pewnie z Brighton 5-0 i to na wyjeździe. Drużyna jest teraz o krok od utrzymania w lidze. Co ciekawe, na dole tabeli tworzy nam się interesujący duet. Ryan Fraser i Callum Wilson wspólnie wypracowali 11 bramek w tym sezonie. Ostatnim razem taki wynik miała para Alan Shearer-Mac Newell. Było to w sezonie 1995-96. A w meczu Southampton kontra Wolves Jan Bednarek mógł się lepiej spisać przy pierwszym straconym golu, ale potem był już niemal bezbłędny, a jego drużyna wyszła na 3-1. 73% posiadania piłki, 20 uderzeń na bramkę, dwa ładne gole Sterlinga, to wszystko sprawiło, że City miało kontrolę nad meczem z Crystal Palace, ostatecznie wygranym na wyjeździe 3-1. No i sprawiło też, że niebiescy są teraz na szczycie tabeli, przynajmniej na moment, bo wywarli presję na Liverpool, który mierzy się właśnie z Chelsea. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. I mimo presji The Reds prowadzą z Chelsea 2-0, jest 70. minuta. W lidze hiszpańskiej Atletico Madryt wygrało 2-0 z Celtą Vigo po kapitalnym golu Antoana Griezmana i jednym Alvaro Moraty. Barcelona zremisowała z Łeską 0-0. W dziwnym, eksperymentalnym składzie grała Blaugrana, a Real Madryt z Leganes grają jutro. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka, Mateusz Fusiarz i Michał Olszański. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład Huawei Y5 za jedyne 399, Samsung Galaxy J6 Plus, ekran 6 cali za jedyne 799, iPhone 6, ekran Retina HD, teraz taniej o 500 zł. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30...